Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Minęła 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest środa, 17 lipca. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki do 19:00. A zaczynamy od serwisu Artur Robertowski. Jest upomnienie wysłane z Komisji Europejskiej do Warszawy. Dotyczy kontynuacji postępowania w związku z odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów. Nowelizacja ustawy o wsparciu dla osób z kredytem mieszkaniowym ma już podpis prezydenta. Za chwilę powiemy, na czym mają polegać zmiany. Bierność zabija, reaguj. Mazowiecka drogówka rusza z akcją skierowaną do pasażerów, bo to oni często mają wpływ na to, jak jeżdżą kierowcy. Komisja Europejska kontynuuje postępowanie przeciwko Polsce za system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Bruksela wysłała dzisiaj drugie upomnienie do Warszawy. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje z poniedziałku od naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Polski rząd ma teraz 2 miesiące na odpowiedź. Kolejny, ostatni etap postępowania to skarga do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja uważa, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów narusza niezawisłość sędziowską. Bruksela argumentuje, że nie gwarantuje on bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Komisja zwracała na to uwagę Warszawie już kilka miesięcy temu, a w kwietniu wysłała pierwsze upomnienie w tej sprawie. Polski rząd przysłał odpowiedź przed miesiącem, w którym odrzucił zastrzeżenia komisji i zapewnił o sprawnie funkcjonującym systemie postępowań dyscyplinarnych. Komisja uznała teraz, że ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, bo nie rozwiewa zastrzeżeń prawnych i obaw, stąd drugie wezwanie do wprowadzenia zmian. Jeśli kolejna odpowiedź Warszawy również uznana zostanie za niewystarczającą, wtedy Bruksela skieruje skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i sędziowie w Luksemburgu rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znamy zastępcę sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Został nim Rumun Mircea Goana. Wcześniej wśród kandydatów na to stanowisko wymieniano szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Nowy zastępca ma 61 lat. Od 2000 do 2004 roku był ministrem spraw zagranicznych Rumunii, a później marszałkiem tamtejszego senatu oraz ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o wsparciu dla osób z kredytem mieszkaniowym będących w trudnej sytuacji finansowej, poinformowała o tym jego kancelaria. Ustawa ułatwia otrzymanie pomocy z tak zwanego funduszu wsparcia. To będzie maksymalnie do 2000 zł przez okres 3 lat. Po zakończeniu wsparcia kredytobiorca będzie mógł odczekać 2 lata, zanim zacznie spłacać wsparcie. Wtedy zostanie ono rozłożone maksymalnie na 12 lat i nie będzie oprocentowane. Na wsparcie będą mogły liczyć m.in. osoby bezrobotne oraz osoby z kredytami, których rata przekracza połowę tego, co zarabiają. Teraz ważna akcja mazowieckiej drogówki, ale przesłanie do serca powinien wziąć sobie każdy. Policjanci ruszyli z akcją zatytułowaną Bierność zabija, reaguj. Jest ona skierowana do pasażerów samochodów. Z myślą o nich przygotowano spoty i ulotki. Ze statystyk wynika, że co piąty pasażer auta prowadzonego przez sprawcę wypadku drogowego zostaje ranny, a co siódmy w takim wypadku ginie. Dlatego, jak tłumaczy szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich, trzeba uświadomić pasażerom, że bezpieczeństwo zależy także od nich. Każdy z tych pasażerów, którzy zostali ranni albo zginęli w wypadkach, chwilę przed tym zdarzeniem mogli zareagować. Oczywiście kampania nie ma na celu tego, aby piętnować takie zachowania czy brak tej reakcji ze strony pasażerów, albo aby jakiegokolwiek z pasażerów oskarżyć o to, że to on jest sprawcą wypadku. Mówimy tylko o tworzeniu pewnych okoliczności, które mogą spowodować, że tych przykrych zdarzeń na naszych drogach będzie mniej. Z myślą o pasażerach samochodów przygotowano ulotki i specjalny spot. Kampania prowadzona będzie przez policję, także w mediach społecznościowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Francuski parlament przyjął plan odbudowy katedry Notre Dame. W kwietniu pożar zniszczył znaczną część dachu. O burzliwej debacie polityków na temat odbudowy opowie z Paryża nasz korespondent Marek Brzeziński. Według francuskich komentatorów decyzja parlamentu jest zielonym światłem dla projektów odbudowania w nowej formie wieży zniszczonej przez żywioł. Bryła katedry jest gotycka, ale spiczasta konstrukcja została zbudowana w XIX wieku po tym, jak ta oryginalna została zburzona 100 lat wcześniej. W parlamencie w czasie głosowania było bardzo gorąco. Starli się tam zwolennicy tradycji odbudowania wieży strawionej przez ogień w takiej formie, jaka była przed pożarem, i sympatycy projektu prezydenta Emmanuela Macrona, który opowiada się za nową wieżą oddającą ducha współczesnej architektury. Senat odrzucił tę propozycję. Według sondaży wcześniej publikowanych większość opinii publicznej życzy sobie odbudowania katedry w takim kształcie, w jakim była przed pożarem. Istnieje jednak kilkanaście projektów tego przedsięwzięcia, włącznie z urządzeniem ogrodów na odbudowanym dachu Notre Dame. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, tamże właśnie na Podlasiu i Mazurach miejscami wystąpią także burze. Temperatura dzisiaj od 17 na północy i północnym wschodzie, około 20 jest dzisiaj w centrum, do 23 na zachodzie i południu kraju. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i północnym wschodzie miejscami duże i tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura od 10 stopni do 14, chłodniej będzie tylko na Podhalu, tam około 8. Trójka. Program trzeci. Już 6 minut po 16. Audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała dzisiaj Magdalena Dercz. Program realizuje Katarzyna Fryst-Wojtkowska, a przy telefonie Dariusz Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w pierwszej godzinie audycji m.in. przerażający raport ONZ o głodzie na świecie. Na całym świecie ponad 820 milionów ludzi głoduje, to znaczy, że co dziewiąty mieszkaniec Ziemi kładzie się spać głodny i nie wie, czy następnego dnia zje kolejny posiłek. W audycji także garść praktycznych informacji. Państwo być może na urlopach, a tu szef z pracy naciska, by sprawdzać skrzynkę mailową i odbierać służbowy telefon. W pierwszej godzinie zastanowimy się, jak zachować się w takiej sytuacji. Żaden przepis nie reguluje tego stanu faktycznego, bo w ogóle ustawodawca nie założył, że w trakcie urlopu pracodawca może nam przeszkadzać. No dobrze, ale co jeśli pracodawca o takim założeniu ustawodawcy nie wie? A jakie są Państwa doświadczenia z, no, ujmę to tak, ingerencją pracodawcy w rytm naszego urlopu? Proszę dać znać. A propos urlopów, pewnie sporo Państwo ostatnio podróżują. Czy kierowcy zwrócili uwagę, że niewiele jest stacji paliw oraz punktów gastronomicznych przy wschodnim odcinku autostrady A4? Zapraszamy do Trójki, zapytamy o przyczyny takiego stanu rzeczy. W przypadku autostrady A4 tutaj ruch nie jest na tyle duży najwyraźniej, aby było to zachęcająco biznesowo dla dzierżawców. No tam jest trochę pusto. Nie ukrywam. To spokojnie się jeździ. Według mnie bardzo fajny odcinek. Pozdrawiamy wszystkich prowadzących teraz auta, nie tylko na A4. Proszę uważnie słuchać Trójki, ale jednocześnie jechać ostrożnie, by przypadkiem gwałtownych reakcji nie wywołały niektóre informacje z naszej anteny. Bo co Państwo na to, by James Bond była kobietą? Żyjemy w takich czasach, że z jednej strony trzeba zaspokajać oczekiwania fanów, a z drugiej strony trzeba się bawić tymi oczekiwaniami. Nie, nie, absolutnie nie. James Bond, no to musi być mężczyzna. Czemu nie? Film to film. A może to właśnie dobry pomysł, nie tylko marketingowo-wartościowy? Jestem ciekaw Państwa opinii. Ale proszę się nie spieszyć, mamy dla siebie 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19. A propos prowadzenia samochodów, When We Drive to nasza piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Death Cab for Cutie, taka nazwa zespołu. 9 minut po 16. Expect you to be honest or to be faithful every day to the end. I just need you to be always a friend. As the sun sets over Dakota, underneath the crimson ocean of sky, no, want you by my side. When we drive, when we drive, Death Cab for Cutie, When We Drive, to nasza trójkowa piosenka dnia. 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Przerażające dane, przerażające liczby. Jedna na 9 osób kładzie się spać głodna każdej nocy. 820 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. To wyniki wspólnego raportu kilku wyspecjalizowanych agent ONZ. Ich reprezentanci publikują list z apelem o wspólny udział w zwalczaniu dramatycznie wzrastającego problemu niedożywienia na świecie. Na całym świecie ponad 820 milionów ludzi głoduje, to znaczy, że co dziewiąty mieszkaniec Ziemi kładzie się spać głodny i nie wie, czy następnego dnia zje kolejny posiłek. Monika Kasprzak, UNICEF Polska. To jest trzeci rok z rzędu, kiedy liczba osób niedożywionych rośnie i niestety w tym momencie nie widzimy, żeby ta liczba powoli malała. Przyczyny. Winny jest człowiek, winna jest polityka, winna jest natura. Czy można wskazać tak łatwo? To, jak wyglądają kryzysy humanitarne, zmieniło się w ciągu ostatnich 5-10 lat. Marcin Podleśny z Polskiej Akcji Humanitarnej. Mamy teraz dużo więcej kryzysów takich trwałych, ciągłych, przedłużających się, jak na przykład Somalia, Sudan czy Syria, co powoduje, że oczywiście poziom zubożenia lokalnej ludności, poziom niedożywienia procentowo wzrasta w tych społeczeństwach. Z drugiej strony żywność jest coraz bardziej droga czy trudno dostępna dla tych osób najuboższych. Doktor Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dlatego, że po prostu jest ona poddawana dość dużym fluktuacjom związanym z cenami na rynkach światowych, a osób potrzebujących żywności jest w wielu krajach coraz więcej. W Syrii zetknęliśmy się z rodzinami, które nie miały żadnej możliwości wykarmienia swoich dzieci i na przykład przygotowywały dzieciom zioła zalane wodą i podawały dzieciom do jedzenia. Często widzieliśmy kobiety niedożywione, rodzące dzieci już z niską masą urodzeniową, nie będące w stanie wykarmić swoich dzieci. Gdy wchodzi się do szpitala w Południowym Sudanie, widzi się dzieci, które leżą i są tak osłabione głodem, że nie są w stanie ruszyć ręką i część z nich nie ma już praktycznie żadnych mięśni. To są same kości. To jest taki typ niedożywienia, gdzie dziecko spala swoje mięśnie i no, wygląda jak taki starzec, ale w skórze 5-6-letniego dziecka. Obok niego leży dziecko, które jest fajne, korpulentne, takie z dużą taką lnianą twarzą. Wszyscy na pierwszy rzut oka sobie myślą, o, dziecko aż za bardzo zdrowe. To nie jest dobre odżywienie, to jest opuchlizna głodowa, która jest tak samo niebezpieczna i tak samo zabójcza, jak inne typy niedożywienia. To jak można pomóc? Zachęcam do odwiedzenia strony prezentybezpudła.pl, gdzie możemy zakupić produkty humanitarne i zobowiązuję UNICEF do dostarczenia do najbardziej potrzebujących miejsc na świecie. Bardziej właśnie tutaj polega na tym, żeby mądrze pomagać, żeby tam inwestować w rozwój rolnictwa. Takim elementem, którym oczywiście przeciwdziałamy temu zjawisku, jest również pomoc w zakresie zapewniania ludności doświadczonej przez konflikt zbrojny lub klęskę naturalną, jego stałego możliwości produkcji własnej żywności. Tym tematem zainteresowała się Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16 minut po 16. Niepokojące informacje dotarły dzisiaj do nas z Londynu. W Trójce już teraz Muniek Staszczyk. Dużo zdrowia dla artysty. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Pan Adam pisze, a propos tego pomysłu, by James Bond była kobietą. Pomysł może się wydawać kontrowersyjny, pisze pan Adam, ale przecież postać superagenta wzorowana była na naszej rodaczce, na pani Skarbek, pisze pan Adam, która była nie tylko superagentem, ale wręcz ulubionym agentem Churchilla. Bardzo dziękuję panie Adamie za mail. zd@małpapolskieradio.pl 2023 to telefon do mnie. No i a propos trochę brytyjskiego premiera. A propos tego, jak chciałem powiedzieć, jak pracodawca dzwoni albo domaga się sprawdzania poczty, to proponuję połączenie sposobu na brak zasięgu ze sposobem na Churchilla. Otóż on, kiedy nie miał ochoty o czymś rozmawiać z kimś, kto do niego dzwoni, na przykład jakiś generał, mówił: halo, halo, nic nie słyszę, proszę mówić głośniej. Może to jest jakiś sposób, a poza tym chyba nie potrzeba odrębnych przepisów, bo kodeks jasno określa, że urlop to jest czas wolny od pracy. Bardzo dziękuję za ten telefon, ale proszę państwa, statystyki są następujące. Co drugi Polak odbiera telefon z pracy w czasie urlopu. Co trzeciemu zdarza się zerknąć do służbowej skrzynki e-mail. To wnioski z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy. Pani dyrektor, taka sytuacja. Jesteśmy na urlopie, dryń, telefon dzwoni, szef, co robimy? Generalnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Szefowa sekcji Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, Aleksandra Zagajewska. Dlatego, że w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik ma odpoczywać i regenerować siły. Żaden przepis nie reguluje tego stanu faktycznego, bo w ogóle ustawodawca nie założył, że w trakcie urlopu pracodawca może nam przeszkadzać. Niesławny szef, tak wydzwaniał, natomiast no niestety trzeba było odbierać. Aczkolwiek teraz już nie wydzwania i jest święty spokój. Chciałam go posłać do diabła. Jeżeli okażemy, że czasie urlopu wykonywaliśmy pracę. Mecenas Jacek Dibuła. Przekazywaliśmy wiadomości, udzielaliśmy odpowiedzi na pytania, dokonywaliśmy jakiejś innej pomocy pracodawcy, no to świadczyliśmy pracę w rozumieniu artykułu 22 kodeksu pracy i za to nam się należy albo wynagrodzenie, albo dzień wolny. Czyli to jest tak, jeśli ja tego telefonu nie odbiorę, to pracodawca nie może mnie w jakiś sposób ukarać. Nie mamy wpływu na to, jak się zachowa pracodawca, natomiast niewątpliwie pracownik, który poniesie jakieś konsekwencje z tego powodu, że nie odebrał telefonu na urlopie, ma prawo od czy nałożonej kary porządkowej, czy środka ostatecznego, jakimś rozwiązanie umowy, odwołać się do sądu. I wtedy sąd zbada tą sprawę, pochyli się nad nią i uwzględni to, że pracownik w trakcie urlopu był tak jakby zobowiązany przez pracodawcę do wykonywania pracy. Wiem, że takie sytuacje istnieją, natomiast ja mam taki komfort, że to mnie nie dotyczy. Kiedyś to robiłam, a w tej chwili już przecięłam, także szef już się troszeczkę nauczył, że jednak nie odbieram tych telefonów, mimo tego, że próbuję. Francuzi bardzo negatywnie reagują na to, że pracodawcy dzwonią, próbują dzwonić do nich w czasie urlopu. To wiem na pewno. Mówi korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Marek Brzeziński. I gdybym był urzędnikiem bankowym albo urzędnikiem Urzędu Skarbowego, to w żadnym przypadku mój pracodawca nie ma prawa do mnie dzwonić i mówić mi na przykład, jak ja jestem w Brytanii, na skałach Brytanii bądź na plaży na Lazurowym Wybrzeżu, że wie pan, mamy taką i taką sprawę. Nie, to odpada. Gdyby czulibyśmy się w jakiś sposób pokrzywdzeni działaniem pracodawcy... Mecenas Karol Piotrowski. Uznalibyśmy, że to, co robi, przekracza te normy delikatnego, nazwijmy to, kontaktu z nami. Wówczas pozostaje możliwość, w zależności od firmy, w której pracujemy, czy to zgłoszenia tego rodzaju sytuacji do związków zawodowych, które powinny podjąć jakiegoś rodzaju działania, czy to do inspekcji pracy. To jest właśnie taki problem sezonowy. Kiedy zaczynają się wakacje, zaczynają się urlopy, bardzo dużo osób dzwoni do Centrum Poradnictwa i zgłasza ten problem, że w trakcie urlopu pracodawca zobowiązuje ich do odbierania telefonów, odbierania maili i wykonywania takich doraźnych prac. Ale tak jak mówię, w trakcie urlopu pracownik ma odpoczywać, regenerować się, a nie wykonywać pracy. O niepożądane kontakty z pracodawcą podczas urlopu pytał Marcin Pośpiech. A jakie są Państwa doświadczenia? Jakie są Państwa sposoby na Churchilla na przykład? 713352273. Proszę spróbować też, a niech będzie przez skrzynkę mailową zd@polskieradio.pl. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. And you Głos Marka Brzezińskiego pojawił się przed momentem na antenie programu trzeciego. To ja od razu sprawdzam, państwa zainteresowani, być może co w Le Tour. Jeśli chodzi o dzisiejszy etap Tour de France, to 4 kolarzy na czele, 55 km do mety. 2 minuty później cały peleton i tam wszystkie te kluczowe koszulki. Więcej o sporcie krótko po godzinie 17. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Aha, no jeszcze a propos Jamesa Bonda, bo James Bond kobietą, co państwo na to? Pan Maciej ze Szkocji pozdrawia, pozdrawiamy i pisze, no to właściwie już zostało przewidziane i oczywiście przypomina film Seks Misja, dodaje Skłodowska Curie też, pewnie była kobietą. Co państwo na to? 2-2 i 7 trójek, James Bond w spódnicy, proszę dać znać. Telefony od szefa w czasie urlopu i zaglądanie do skrzynki pocztowej odbierać? Sprawdzać? Czy nie? Pan Karol pisze tak, najlepiej być niekompetentnym i nieprzydatnym, tak żeby było jasne, że jestem ostatnią osobą, która może pomóc. Ale jak na poważnie już dodaje pan Karol, to pisze, gdy leci w egzotyczne kraje, to firma wykupuje mu internet mobilny, by mógł zadziałać w razie czego. No, nie zazdrościmy. ZD trzymał po polskie radio.pl 22 i 7 3 71 335. Jesteśmy do państwa dyspozycji także w tej sprawie. 16:30 właśnie minęła. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy i północnym wschodzie. Miejscami dłużej tam proszę się spodziewać przelotnego deszczu. Temperatura od 10 stopni do 14. Chłodniej będzie na Podhalu, tam od 8 do 9. Wiatr tej nocy słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8:50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit.

Barbara Wrońska w programie Trzecim Polskiego Radia. Odbierać czy nie odbierać, kiedy szef dzwoni, a my na urlopie? Jestem pracownikiem jednej z większych polskich korporacji. Mam takie poczucie, że wszystko jest uzależnione od tego, jaką atmosferę tworzy przełożony. Spotykam się w swojej firmie z takimi sytuacjami, w których menadżerowie zarządzają przez strach. I no, ci pracownicy w momencie, kiedy próbują przełożeni dzwonić do nich na urlopie, mają w sobie duży opór. Ja akurat trafiłem na takiego przełożonego, który tworzy bardzo dobrą atmosferę pracy na zasadach partycypacji, transparentności. Mamy bardzo dobrą atmosferę i relacje. Każdy wie, co ma robić. I mój szef, jak do mnie dzwoni, nie mam problemu, żeby odebrać od niego telefon na urlopie. Pan Maciej pisze tak, a o pracodawcach jak zwykle nikt nie pomyśli, nikt się nad ich losem nie pochyli. A ja jak nie wyłączę telefonu podczas urlopu, to nie odpocznę. Co chwila ktoś czegoś chce. Proszę odpoczywać, panie Macieju, ale w jednym się pan pomylił. Albo pewien słuchacz o panu pomyślał. A ja mam takie pytanie w inną stronę odnośnie zakłócania, że tak powiem, urlopowego czasu. Jeżeli pracodawca jest na urlopie i do niego dzwoni pracownik, może byśmy się też nad tą stroną pochylili, drugą stroną medalu. Zapraszamy do Trójki. 21 minut pozostało do 17. To już trzecie podejście, od kiedy do użytku oddano całą drogę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny zorganizowała przetarg i nie znalazła chętnych na dzierżawę parkingów przy wschodnim odcinku autostrady A4. Chodzi o fragment między Dębicą a granicą z Ukrainą. Na 6 tak zwanych MOP-ach miały powstać hotel, restauracje, a przede wszystkim kolejne stacje benzynowe. Witamy na stacji paliw olej napędowy. Proszę tankować. Najbardziej atrakcyjne miejsca obsługi podróżnych są rozchwytywane, mówiąc w uproszczeniu, przez dzierżawców. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w przypadku autostrady A4 tutaj ruch nie jest na tyle duży najwyraźniej, aby było to zachęcająco biznesowo dla dzierżawców. No tam jest trochę pusto. Nie ukrywam. Bardziej tutaj ten odcinek z Krakowa do Tarnowa to najczęściej jest uczęszczany. Poza tym jest bardzo spokojnie się jeździ. Według mnie fajny odcinek. Te oferty są coraz bardziej uatrakcyjniane. Obecnie obniżyliśmy czynsz do zera do momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży paliw rocznego na poziomie 10 milionów złotych. No właśnie, czy to nie jest taki pośredni dowód na to, że w Polsce, wbrew temu, co się powszechnie uważa, są takie odcinki dróg, które wcale nie musiały być autostradami? I to jest ten przykład? Tutaj, jeżeli patrzymy na aspekt techniczny... Doktor inżynier Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej. To rzeczywiście jest tak, że końcówki autostrad wylatujących w kierunku Ukrainy, w kierunku Białorusi. Mam tu na myśli A2 i A4. Natężenie ruchu nie jest na tyle duże, że uzasadniałoby budowę autostrady. No to chyba jest fajnie jednak, no bo brakowało nam tych dróg kiedyś, nie? Czyli jest potrzeba do samej granicy? Jest potrzeba, bo jest przelot tranzytem. Widzę bardzo dużo samochodów na ukraińskich rejestracjach na przykład, czyli to świadczy o tym, że jeżdżą chyba raczej. Ten ruch ciężarowy pomiędzy Ukrainą a zachodnią częścią Europy, czy nawet naszym krajem, praktycznie nie istnieje. Samochody ciężarowe widzimy dosyć duży potok, który wjeżdża od zachodniej granicy. On w zasadzie, największa część tego potoku kończy się w Polsce i niewielka część wyjeżdża w kierunku Budziska. A dwójkę do granicy z Białorusią powinniśmy budować? Myślę, że tak, jak najbardziej. Mało tego, powinno jeszcze być ze dwie autostrady północ-południe przynajmniej. Ja uważam, za mało mamy dróg. Im bardziej zbliżamy się w kierunku granic, ten ruch staje się coraz mniejszy. W kierunku granicy wschodniej jest to bardzo, bardzo widoczne. Skoro na A4 jest taki problem, żeby znaleźć dzierżawców, nie obawiają się państwo, że podobnie będzie na odcinku A2, wschodnim odcinku A2, który lada moment ma być budowany? Biorąc pod uwagę doświadczenie autostrady A4, w przypadku autostrady A2 na wschód od Mińska Mazowieckiego będziemy podejmować działania, które będą uatrakcyjniać możliwość wydzierżawienia tychże miejsc, a dodatkowo należy pamiętać, że A2 na wschód od Mińska będzie biegła nie tylko do granicy, ale przede wszystkim do dwóch dużych aglomeracji, Siedlec i Białej Podlaski, będzie krzyżowała się również z Via Carpatią. Ale również chciałbym zauważyć, że to natężenie ruchu od wylotu z Warszawy systematycznie maleje. Tak? Czyli pomimo tego, że w kierunku przejścia granicznego mamy wzmożony ruch, to on nie jest tak duży, jeżeli popatrzymy na te silne ośrodki przemysłowe, które są podstawowym generatorem ruchu w Polsce. Jeśli chodzi o zagospodarowanie miejsc obsługi podróżnych na cztery, będą kolejne próby rozstrzygnięcia przetargów. Oferty mają być jeszcze bardziej atrakcyjne. A co do budowy wschodniego odcinka A2, całość ma powstać do 2024 roku. Jedną i drugą autostradą zajął się Kuba Witkowski. Państwo niby na urlopach, a telefony dzwonią? No i bardzo dobrze. Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić tego pana, który chwalił swojego szefa. No powiem więcej. Mamy tego samego szefa i on nawet dzisiaj do mnie dzwonił. Porozmawialiśmy sobie naprawdę bardzo po koleżeńsku, także potwierdzam. Mamy cudownego szefa. Tak się zdarza. Łubu dubu. 14 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz przykra historia z okolic Łodzi, z okolic Aleksandrowa Łódzkiego. Na samotny spacer po ulicach miasta wybrał się tam leciwy kot. Kot szybko został wypatrzony przez kobietę z dzieckiem, która pojawiła się w okolicy i niezwłocznie postanowiła się zwierzęciem zaopiekować. No, a raczej przywłaszczyć, bo kot ma już, jak się okazało, swoją opiekunkę i ta właśnie, zrozpaczona, wszczęła poszukiwania swojego pupila, bo ślad po kobiecie i zwierzęciu zaginął. Chodziła zawsze do domu, tam, no, naokoło segmentów. I po prostu, no, wyszła w tą niedzielę i nie przyszła. No, obszukałam w poniedziałek rano, bo i mieszkanie obszukałam. Osiedle całe, żeśmy i sąsiadka później też chodziła. Nie ma, zadzwoniłam do sąsiadki, żeby w swoim ogródku popatrzyła jeszcze, bo mówię, może, ponieważ jest stara, ma prawie 21 lat, to może usnęła tam w tym ogródku. A ona mi mówi, że jakaś kobieta się zatrzymała samochodem i tego kota po prostu wzięła do samochodu. Świadek zdarzenia, pani Małgorzata. Widziałam z okna z kuchni akurat w momencie, kiedy oni się zatrzymali samochodem. Kobieta wysiadła, podeszła i po prostu go wzięła na ręce i generalnie ten kot nie reagował, no bo gdyby zaczął uciekać czy coś, to bym mogła zwrócić uwagę, że może to jest... Myślałam, że to jest po prostu jej kot, który gdzieś tam jej uciekł i go szukała. Zawinęli go w jakiś sweterek i odjechali. W pierwszej kolejności odebrałam to tak, że to jest ich kot i że po prostu no, znaleźli go i zabierają. A później, jak już się dowiedziałam, że zginął kot, no to pomyślałam, że może się zlitowali nad nim, bo on faktycznie taki biedny był już, staruszek. Mały samochód, pani była w ciąży, natomiast no, młodzi ludzie powyżej 30, tak? Natomiast nie zwróciłam uwagi na samochód, bo no, gdzieś tam no, zupełnie mi nie przyszło do głowy, że ktoś po prostu no, zabiera nie swojego kota, no bez sensu. Ona po prostu mało je, bardzo chuda jest, ledwo na nogach chodzi. Bierze leki i przede wszystkim no, trzeba o jej higieny zadbać, bo ona już się nie jest w stanie umyć. I chodzi mi o to przede wszystkim, żeby ona, ponieważ jest u nas prawie 21 lat, to żeby ona dożyła swojego końca, że tak powiem, u siebie. No. Podkomisarz Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Spotkała się pani kiedyś, żeby ktoś ukradł kota z ulicy? 21-letniego? Ta sytuacja, o której pan mówi, jest dość nietypowa. Oczywiście policjanci na ten moment nie mieli żadnego zawiadomienia mówiące o tej kradzieży. Już mają. Ode mnie. No, dlatego też po naszej dzisiejszej rozmowie zostanie sporządzona notatka. Już tą informację przekazałam policjantom z Aleksandrowa. Funkcjonariusze skontaktują się z tą kobietą, porozmawiają z nią. Jeżeli potwierdzi się, że doszło do przestępstwa, na pewno będą poszukiwali sprawcy tej kradzieży. Jak ktoś zabrał tego kota, to żeby nie została karmą dla węża. Straszne to jest dla mnie. No po prostu świadomość, że... Ale co, że ludzie mogli go zabrać po to, żeby dać... Wężowi jeść, tak. Takie są przypadki. Katarzyna Rez, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. Mamy często sytuację przywłaszczeń, bo to trzeba powiedzieć, że to są przywłaszczenia zwierząt. Ludzie nie patrzą na to, że zwierzę ma właściciela, tylko no działają schematycznie, idzie coś ulicą, znaczy, że jest bezdomny. No, to jest bardzo często mylne myślenie, no i dlatego właśnie są potem takie sytuacje, że... Właśnie koty chodzą swoimi drogami, można tak powiedzieć, no, prawda? Są koty wychodzące i najpierw się trzeba zastanowić, czy nie robi mu się krzywdy. Najgorzej, że ktoś nie zostawia kontaktu, bo no, wystarczy zostawić kartkę w najbliższym otoczeniu, że ktoś tego psiaka czy kota zabrał, tak? No tutaj jest to dramat, bo to jest 21-letni kot, który jest przyzwyczajony do swoich miejsc. No jest leczony, no i tak naprawdę no, ktoś zrobił mu wielką krzywdę. No, wiemy, że na pewno ktoś go zabrał, no jest tutaj świadek, który widział, jak był wkładany do samochodu. Straszne to dla mnie jest, no chciałabym, żeby się odnalazła. Bardzo bym chciała, żeby to się udało. A sprawą zaginionego kota zajął się reporter Radia Łódź Piotr Krzysztofiak. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19. Telefon do nas, przypominam, 227 Trójek. Jeśli państwo wolą SMS bezpośrednio do mnie, bardzo proszę, 71 335. A jeśli maile, to moja skrzynka akurat, jestem już przecież po urlopie, cały czas czynna. zd@polskieradio.pl. Yeah. Telefony od szefa, od pracodawcy podczas urlopu odbierać czy nie? To zależy, ile szef płaci, czy zależy nam na pracy, pisze pan Bogdan. Każdy ma inną sytuację, oczywiście pomijając złą organizację pracy. I tak moja żona Alicja odbiera, a ja nie. My także pozdrawiamy, panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Pan Michał pisze z kolei tak, co do tych telefonów, to na urlopie to po prostu taki telefon to narzędzie do wykonywania pracy, udostępnione przez pracodawcę do wykonywania pracy. Ono idzie razem ze mną na urlop, to znaczy jest po prostu wyłączone przez cały czas, kiedy pan Michał także ma czas wolny od pracy i po prostu wypoczywa. Bardzo dziękuję. Państwo telefonują także w sprawie autostrady A4 i tego, że właściwie nie ma chętnych na to, by zająć się tymi miejscami obsługi pasażerów, by wybudować stację benzynową czy chociażby hotel. Trochę z przerażeniem wysłuchałem tej relacji, kiedy przedstawiciel generalnej dyrekcji mówi, że oni już tam za darmo chcą to dzierżawić i dalej nie ma nabywców. Z tego, co się orientuję, jeżeli na przykład jakakolwiek telewizja kupuje od amerykańskiej wytwórni filmy i prawa do ich emisji, to kupuje w pakiecie zarówno ten film, którego chce, jak i w prezencie w dobrodziejstwie inwentarza dostaje jakiegoś gniota. I tu powinno być moim zdaniem tak samo, że jeżeli generalna dyrekcja chce dzierżawić te tak zwane rodzynki najlepsze, które jak tam pan stwierdził się same rozchodzą, to w pakiecie powinna im dawać również drugie takie miejsce, które muszą wtedy jak gdyby sami utrzymać. I bardziej wydaje mi się, by to było podejście biznesowe niż takie mówienie, że dajemy za darmo, a z tego co na końcu reportażu padło, bo chcemy jeszcze stworzyć warunki bardziej atrakcyjne. Czyli nie wyobrażam sobie już to, że my będziemy jako podatnicy dopłacali chyba do tego, żeby jakiś koncern brytyjski lub francuski mógł sobie tam stację wybudować. Bardzo dziękuję za ten pomysł. Interesujące podejście. Trzeba by generalnej dyrekcji podpowiedzieć. Może to być rozwiązanie tego problemu. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. To znaczy, że mamy dla siebie jeszcze 2 godziny i 5 minut. Jeszcze nie doszliśmy do siebie po poznańskim otwarciu trasy Męskie Granie 2019, a karawana jedzie dalej i w najbliższą sobotę dotrze do Krakowa. Z tej okazji na antenie Trójki audycja na żywo z Krakowa, którą będę miała przyjemność poprowadzić. Katarzyna Nosowska, Natalia Przybysz, Bas Astral i Igo, Jamal, Organek, OSTR i Męskie Granie Orkiestra. Oni wszyscy zagrają na scenie głównej. Myśliwiecka 357, jak zwykle w sobotę od 17 do 19. Do usłyszenia. Anna Gacek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.